تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد كتك درس يا أحكام الجنائز وفي أبسوما نبدأ بالنبيل قال العلامة شيخ نصر الدين الألباني رحمه الله أربتاجة هو نسخة لزيمة لحمل الجنازة واتباعها سؤال الأقباب جنازة نا مفواته الجنازة na tukasoma pia masala nambari 45 katika mlango huu pale aliposema al-allama rahimahullah wala shakka fi anna al-martabata al-ukhra afdal min al-ula na hakuna shaka kuwa ile sehemu ya pili au ya mwisho ni bora kuliko sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni swala la kumswalia mayit, halafu ukaondoka ukaenda na mambo yako, ukaendelea na mambo yako. Swala la pili ilikuwa ni kumswalia mayit, alafu ukasindikiza jeneza lake mpaka akazikwa, alafu ukaondoka. Al-allama anasema hakuna shaka, kwa sababu marhala hii ya pili au martaba ya pili ni bora zaidi kuliko ile ya kwanza. Alizungumza maneno haya kwa sababu ya zile adilla ambazo alizitaja, na sisi pia tukazisoma lakini hatukuzimalizia. Na nadhani sehemu ya mwisho kabisa ambayo tulifikia kuisoma ni maneno ya al-allama pale ambapo Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma alimtuma Khabbab ibn al-Arad kwenda kwa Aisha radhiyallahu anha kumuulizia suala la kauli iliyosikika kutoka kwa Abi Huraira, kwa Abu Huraira asimulia asikika asema mwenye kuswalia jeneza ana kiratu moja, na mwenye kuswalia alafu akalisindikiza mpaka akazikwa ana kiratu mbili. Sasa Abdullah ibn Umar akamtuma Khabbab ibn al-Arad kwenda kumuuliza mama Aisha kwa maneno anayosema Abu Huraira ndivyo yalivyo. Mama Aisha radhiyallahu anha akamjibu Khabbab kwamba ndivyo hivyo, Abu Huraira amesema kweli. Mpaka Abdullah ibn Umar akasema maneno yake maarufu mashuhur kwamba hivyo basi itakuwa Abu Huraira ametuzidi kwa zile karari, yani kiratu nyingi, kwa sababu Abdullah ibn Umar alikuwa yeye akiswalia alafu anaenda aenda mambo yake, alikuwa akiswalia jeneza aondoka aendelea na mambo yake. Sasa alipomsikia Abu Huraira akisema maneno haya, akaona kwa hakika Abu Huraira ametuzidi katika kiratu nyingi, na haya ndiyo maneno ya mwisho kuyasoma katika kitabu chetu. Na nadhani nimefikia maneno ya muallif rahimahullah alisema fadhahiru hadha kullihi yukhalifu riwayata annahu arsala Khabbaban ila ibn Umar, kwamba dhahiri ya hiyo riwaya ya juu yote au mapokezi ya juu lafdhi ya juu, dhahiri yake kwamba inakwenda khilafu, yenda tofauti na riwaya iliyopokewa kwamba yeye alimtuma Khabbab kwenda kwa Ibn Umar. Hapa ndio ilikuwa mwisho. Na leo insha Allah tutaanza kusoma maneno ya muallif baada ya maneno hayo ya juu pale kusema wa jamaa al-hafidh Ibn Hajar بين الروايتين بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر يخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة فمشى إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة. العلامة الإمام ابن حجر الأسقلاني رحمه الله أكفاني جمع baina ya riwaya zote hizo, akakusanya baina ya riwaya hizo zote mbili, bi anna rasula, kwamba yule mjumbe aliyetumwa na Ibn Umar, lamma raja ila Ibn Umar, wakati aliporejea kwa Ibn Umar, yani mjumbe ambaye alimtuma Ibn Umar kwenda kwa Maisha ambaye ni Khabbab Ibn al-Arad. Sasa aliporejea yule mjumbe kuja kwa mama Aisha radhiyallahu anha, kuja kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, yukhbiru Aisha, akawa atoa habari zile alizokhabarisha mama Aisha, atazitoa mama Aisha. Balagha dhalika Abu Huraira, likamfikia hilo Abu Huraira kwamba Abdullah ibn Umar alituma mtu akaenda kwa mama Aisha kwenda kumulizia kuhusiana na maneno yako unayosema. Likamfikia hilo Abi Huraira, famasha ila Ibn Umar, Abi Huraira mwenyewe, Abu Huraira akaenda yeye mwenyewe kwa Ibn Umar. Faasmahu thalika min Aisha, akamsikilizisha Ibn Umar kutoka kwa mama Aisha. Na vile vile mjumbe aliyetumwa na Ibn Umar kwenda kwa mama Aisha vile vile akaleta habari za kumsadikisha Abu Huraira, ay mushafahatan, akamsikilizisha maneno hayo kutoka kwa mama Aisha kwa kinywa. Mushafaha yani sio tena biwasita fulani wa fulani, la, moja kwa moja akamsimulia maneno mushafaha. Kwa namna al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah baina ya riwaya hizi mbili akafanya jamu hivi kwamba hazigongani hizi. Yule mjumbe aliyokutumwa na Abu Huraira, aliyokutumwa na Abdullah ibn Umar, vile vile Abu Huraira mwenye pia alikuja kwa Abdullah ibn Umar wakawa wanamuelezea. Qala wa Abi Huraira radiyallahu anhu hadithun akhar fi fadli shuhud aljanaza, na vile vile Abu Huraira ana hadithi nyingine zinazozungumzia katika suala zima la kushuhudia jeneza. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akasema Abu Huraira, kasema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, man asbaha minkum al-yawm saima, ni nani kapambaukiwa asubuhi miongoni mwenu katika dini au miongoni mwenu hali ya kuwa amefunga, yani nani kafikiwa na asubuhi katika ninyi masahaba hali ya kuwa amefunga. Qala Abu Bakr, ana Abu Bakr Siddiq, akasema mimi, kwa maana yeye kaamka hali ya kuwa amefunga. Qala man 'ala minkum al-yawm mariban, kisha akasema tena Mtume alayhi salatu wassalam, ni nani aliyezuru mgonjwa miongoni mwenu hivi leo? Ni nani kamtembelea mgonjwa miongoni mwenu ninyi masahaba hivi leo? Qala Abu Bakr, ana Abu Bakr Siddiq, akasema mimi. Qala man shahida minkum al-yawm jinazatan, akasema tena Mtume alayhi salatu wassalam, ni nani kashuhudia miongoni mwenu hivi leo jeneza? Kala Abu Bakar, ana Abu Bakar Siddiq akasema mimi. Kala man at'ama al-yawm miskinan, ni nani amemlisha maskini hivi leo? Kala Abu Bakar, ana Abu Bakar Siddiq akasema mimi. Kala sallallahu alayhi wa sallam, Mtume alayhi salatu wa salam akasema, majtamaat hadhihi al-khisal fi rajulin fi yawmin illa dakhala al-janna, hayajakusanyika haya mambo kwa mtu kwa siku moja isipokuwa ataingia peponi. Hayajakusanyika haya mambo niliyoyataja kwa mtu mmoja, yani yote ukawa umeyakusanya ndani ya siku yako. Kwa siku moja, mtu mmoja akayakusanya mambo haya ndani ya siku yake moja, isipokuwa ataingia peponi. Mtume alayhi salatu wassalam akasema haya. Hii sio ile bushra ya Abu Bakar Siddiq ile maarufu ya kuingia peponi kwamba yeye ni mtu wa peponi, la, wala sio hii, bali Abu Bakar Siddiq ana bushira nyingi za kwamba yeye ni mtu wa peponi. Hii inaashiria kwamba Muislamu asema aje kusanya mtu mambo haya yote ndani ya siku yake isipokuwa ataingia peponi. Ina maana Abu Bakar Siddiq ashiriwa hivyo pia hapo. Lakini iko hadithi pia, ukiachilia hii, ziko wazi kama vile maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam pale alipokataja watu kumi kwa mfululizo, fulanun fil janna kadha Abu Bakar Siddiq, wale kumi al-asharatu al-mubashirina bil janna, kawataja katika hadithi moja, fulanun fil janna, fulanun fil janna, fulanu fulanu fulanu. Vile vile hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari ile ambayo alijilazimisha kulinda katika mlango ule wa ile hadika, wa kwanza kuja ni Abu Bakar Siddiq. Abu Musa al-Ash'ari akaenda kumtaka idhni Mtume alayhi salatu wassalam kwamba yuko Abu Bakar Siddiq, agonga mlango hapa anataka kuingia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Abu Musa al-Ash'ari, muidhinishe aingie, idhin lahu au idhan lahu wabashirhu biljanna, mpe idhni yeye huyo kuingia na umbashirie pepo. Kwa hivyo Abu Bakar Siddiq kusanya zile adilla za kwamba yeye pepo inamhusu, amebashiriwa pepo, sio mara moja, sio mara mbili, sio mara tatu, adilla nyingi sana, adilla sahiha. Alafu leo atokee mtu amuone Abu Bakar Siddiq ni kafiri kabisa, kama vile Shia ithna asharia amuona Abu Bakar Siddiq ni kafiri kabisa, ni kitu cha ajabu. Kama Abu Huraira amepokea hadithi nyingine kuhusiana na suala kusindikiza jeneza, ambayo ndio hii sehemu ya mwisho kabisa au kabla ya mwisho, man shahida minkum al-yawm jinaza, sehemu hiyo ndio mahala shahidi. Masala mingine katika mlango huu, masala nambari 46, al-allama rahimahullah asema, wa hadha al-fadl fi ittiba'i al-janais innama huwa lir-rijal duna an-nisa, linahyi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lahun al-ittiba'iha wa huwa nahyun tanzih. فقد قالت أم عطية رضي الله عنها كنا ننهى, وفي رواية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. مسألة من جينا بين يوم لمسألة بارية 46. العلامة سيما, وهذا الفرق في اتباع الجنائز, نهي فضلة katika swala zima la kufuata jeneza. Hii fadhila inayopatikana katika swala la kufuata jeneza innama huwa lirijal duna nisa, fadhila hii ni kwa wanaume bila ya wanawake. Fadhila hii yazungumzwa hii, mwenye kufuata jeneza ala qira, mwenye ala kadha, mwenye kusalia jeneza ala qira, mwenye kufuata mpaka kufuata mpaka kuzika ana qiratu mbili, na qiratu moja ni mfano wa mlima wa Uhudi katika ujira. Fadhila hii shaka nasema ni kwa wanaume na si kwa wanawake. Linai nabii sallallahu alayhi wasallam lahun alittiba'iha, kwa makatazo ya Mtume alayhi salatu wassalam kwa kuwakataza wanawake kuhusiana na swala la kufuata jeneza. Al-Allama anasema wa huwa nahyu tanzih, lakini makatazo haya yaliyokuja ni makatazo nahyu tanzih. Tanzih ni sawa na kusema kwamba usafi ulivyo, uzuri ulivyo, wanawake wasipate jeneza, ndio tanzih. Yaani kana kwamba makatazo haya sio makatazo ya uharamu, kwa maelezo ya Al-Allama. Pamoja na kwamba ikhtilafu iko katika hilo, kwamba je, hata suala kutembelea kwenda kuzuru makaburi kule, kuna ikhtilafu baina ya ulama. Al-Allama hapo anasema linahyi nabii sallallahu alayhi wa sallam lahunna an ittiba'iha, kwa makatazo ya Mtume alayhi salatu wassalam kuwakataza wanawake kuhusiana na suala la kufuata jeneza. Wa huwa nahyun tanzih, nayo ni makatazo ya ule ubora ulivyo kwamba wasifuate jeneza. Fakad qalat Ummu Atiyata radhiyallahu anha, kwani kasema Ummu Atiya radhiyallahu anha. Ummu Atiya ni katika wale sahabiyat ambao walikuwa wanashughulisha sana na masala ya kuosha mayit za Kiislamu kwa upande wa wanawake. Anasimulia Ummu Atiya anasema kunna nunha, tulikuwa tukikatazwa, tulikuwa tukatazwa. Wa fi riwayati, na katika mapokezi mengine imekuja, nahana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, katukataza Mtume alayhi salatu wassalam alittiba'i janais, kuhusiana na suala la kufuata jeneza. Walam yazim alaina, lakini hakufanya azma kwetu sisi, kwa maana makatazo haya kwa ya jiddi. Wanachuoni wametilafiana katika suala hilo, wengine wakaona kwamba hii kauli ya mwisho huku, kauli ni kwamba nahana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an ittiba'i janaiz, katukataza Mtume alayhi salatu wassalam kufuata jeneza, au kama tulivyosema mwanzo, kunna nunha an ittiba'i janaiz, tulikuwa tukikatazwa sisi kuhusiana na kufuata jeneza. Ama maneno walam yazim alaina, wanasema wanachuoni wengine kwamba hii ni fikhi ya mama huyu, si maneno ya Mtume alayhi salam, maneno ya Mtume ni makatazo. Ama kwamba hakuazimia, hakufanya jidi Mtume sema katika makatazo, hii ni fikhi yake, namna yeye alifahamu, mfahamu Mtume alayhi salatu wasalam. Kama wengine wakashika katika ulama kwamba kufuata jeneza ni makatazo, hakuna kufuata jeneza. Ama walam yazim alaina ni fikihi ya huyu mama, kwamba itabakia makatazo ya Mtume alayhi salatu wassalam yanafanya kazi. Tena kama umekatazwa alafu sema kwamba si umekatazwa, kusema kwamba kufanyiwa jidi, sio umekatazwa, si uwache. Wala wala yajuzu, masala mengine ambayo leo tutayasoma pia, wala yajuzu an tutabaa aljanais bima yukhalifu sharia, wala hayajuzu kufuata jeneza kwa vile vitu ambavyo vinakhalifu sharia, vinakwenda kinyume na sheria, haijuzu. Sheria ndio pia ile kusoma au kuimba la ilaha illa, kusoma la ilaha illa Allah la ilaha, wakati unapiga kaburi, wakati unapiga jeneza makaburi, yeye ndio pia, kwa sababu lina khalifu sheria. Sheria ya kuzika, wakati wa kusindikiza jeneza, watakiwa watu waende kimya kimya, ndio sheria ya kuzika, wala sio sauti. Bali tunakuja kuona adila hapa, Mtume alayhi salatu wasalam anakataza watu wakati wa kusindikiza jeneza wasiende na sauti ya sampuli yoyote, wasiende na sauti ya sampuli yoyote wakati wa kusindikiza jeneza. Khali kwa masala ambayo tunasoma pia nambari 47, wala yajuzu an tutaba aljanais, wala yajuzu kufua kwa jeneza, bima yukhalifu sharia, kwa vile vitu ambavyo vinakhalifu sharia, vienda kinyume na sharia. Wakad jaa an-nas fiha, na imekuja dalili katika suala hilo la kufuata jeneza, ala amri, kwa mambo mawili imekuja dalili kukataza kwamba hayajuzu mambo mawili: rafu sauti bilboka, kunyanyua sauti kwa kulia, wakati wa kufuata jeneza imekuja makatazo watu wanyanyue sauti zao kwa kulia, imekatazwa hilo. Watibaruha bilbahur, watibaruha bilbahur, na vile vile kufuata jeneza kwa moto, na moto kusindikiza jeneza na moto, vile vile imekuja makatazo. Yaani mfano watu wakawa wasindikiza jeneza lao moto, moto ukiwa moto ni moto shekhi, usilete taawili. Wewe umewasha mshumaa, umewasha kijinga cha moto, huyo moto. Sasa haitakiwi wewe ni mmoja ni mshumaa, usio mshumaa, moto hautakiwi wakati wa kusindikiza jeneza, bali hizo ni mila za watu wengine. Wadhalika fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, na hilo limekuja katika kauli ya Mtume alayhi salatu wassalam aliposema: la tutabu aljanaiza bisautin wala nar, lisifuatwe jeneza kwa sauti ya sampuli yoyote. Imekuja nakira hapa, an-nakira fi siyaq an-nahy tufidu al-umum. Nakira hapo imekuja katika siyaq ya makatazo, la mtiririko wa maneno yanayokatazwa, la tutabu al-janaiza au jinaza, lisifuatwe jeneza, hayo ni makatazo. Bisautin wala nari, hapo sauti imekuja nakira na nari pia imekuja nakira, kwa maana sauti ya sampuli yoyote haitakiwi kufuatwa na jeneza, wala moto wa sampuli yoyote hautakiwi kufuatwa na jeneza, au jeneza ifuatwe na vitu hivi, kwa sababu ni nakira imekuja katika siyaki ya makatazo, inafidisha umumu. Kile kinachoitwa sauti ni sauti, imekatazwa. Na kile kinachoitwa moto ni moto, umekatazwa. Hakuna tawili. Mfano mwingine akafanya tawili, kwa maana moto huu bwana, sisi tumeamua kuwasha udi tu, tuwashe udi ili hii mandhari hapa iwe inatoa harufu nzuri. Umewasha udi, sio moto. Katika hadithi ya Abi Hurairah qala wa fi sanadihi man lam yusalli, katika isnadi yake kuna yule ambaye hajitajwa katika marawi wa isnadi yake, lakinnahu yataqawa bi shawahidihi al-marfu'a, lakini hadithi hii yapata nguvu kutokana na shawahid zile ambazo ni marfu'a, wa baadhi al-athar al-mawqufa, na baadhi ya athar zilizozungumzwa na masahaba mawqufa, yatia nguvu katika hadithi. Amma shawahid ambazo zitia nguvu hadithi ile, فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نكتوه بجابر نيابو كيف وحكم عليه الصلاة والسلام أنه نعى أن يتبع أنه نعى أن يتبع الميت صوت أو نار حقيقة أن كتاز حكم عليه الصلاة والسلام كفوات وميت وصوت يسمكن يوتي نموت وأيد يوتي الا فقد اسناد الحديث لكن جينا كما وعن ابن عمر قال نكتبه ابن عمر بن ابي نسيم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابكم عليه الصلاه والسلام ان تتبع جنازه معها رانه كتابكم عليه الصلاه والسلام كفواك جنازه pamoja na ile sauti oranin ni ile sauti ya kuimba imekatazwa hiyo qala akhrajahu ibn majah wa ahmad min tariqi al-mujahid anhu wa huwa hasan bimajmu'i tariq bimajmu'i الطريقين بمجموع الطريقين في حديث لفظ درجة في درجة الحسن وكسان جزء البيض وعن أبي موسى في النهي عن اتباع الميت بمجمر نطلق أبي موسى العشاري كتلقوا يزمون ذي مكتاز وفوات ميت نا مجمر يجين بجموته mijmar ni kile kitu ambacho kimewashwa moto qala wa qad taqaddama lafdhuhu fi almas'ala dhaak imetangulia lafdhi yake katika masdala 12 katika faqara ba safha 8 wa amma al-athar amma athari ambazo zatia nguvu kutoka kwa masahaba fa an amr bin al-aas أنه قال في وصيته يبكي وقوة عمرو بن العاص هي عسيمة كتكوسية واقع عمرو بن العاص أنا سيمة كتكوسية واقع وإذا أنا مت بين انتكبكو فميبي وإذا أنا مت بين انتكبكو فوقات انتكبكو ف فلا تسحبني نائحة ولا نار ولا مسني مسيون غزاني نميمي بين دنبقى بقوف ولا مسيون غزاني نميمي وكيليو تسمبولي عيوت ولا بلي بلي موت بين دنبقى بقوف ينتسي سحبيان إلى جلزياك tusiende na ile jeneza yake na sauti ya sampulia yote wala vile vile moto wa aina yoyote wa an nabi hurairah radhiyallahu anhu annahu qala hina hadarahu almaut nabi hurairah radhiyallahu anhu asema wakati alipokuriwa na kifo la taqribu alayya fustatan musiniwekee mimi mahema khaima fustata khaima ni zile khaima kubwa mahema inaitwa hivyo mimi mtakapokufa msiniwekee mahema wala tatba'uni bimijmar wala bila bila msinifuatilie mimi kwa moto وفي روايه بنار ketika riwayah kuja binar kuna kunia moto kabisa mijmar ni kile kijinga cha moto kilichowashwa moto na katika lafzi ikaja wala msifuate mimi kwa moto. Qala Allahu Ahmad wa ghayruhu bi sanadin sahih kama yati ba'da mas'alatin alhadith athani kama yati ba'da mas'alatu alhadith athani. Masala nambari 48. Qala wa yulhaq bidhalik rafu as-sawt bidh-dhikr امام الجنازه. العلامه شيخ الالباني ketika مسنا نمبر 48 anasema na lafungamanisho hilo na laingia hilo swala kunyanyua sauti, kunyanyua sauti kwa dhikri mbele ya jeneza, yani mwajifanya kufanya adhkari. Kuna watu wengine wakiwaambia jeneza lisifuatwe na sauti yoyote, akwambia sasa si bora tumtaje Allah, kwa sababu tukiacha kufanya adhkari basi watu wazungumza tu, sitaona bora tuweke adhkari hapa kumtaja Allah ili watu wasizungumze. Al-Allama huwa asema na atakuja kustadili, anasema naingia hilo pia la kunyanyua sauti, kule kunyanyua sauti kwa dhikri mbele ya jeneza, yani zaingia zile la ilaha illa Allah la ilaha, zile pia zaingia, hakuna kunyanyua sauti, kwa sababu sio jambo la kisheria. Na ndio maana al-Allama mwanzo akasema ya kwa makatazo ya yale mambo ambayo si ya kisheria watu wakae mbali nayo. Kwa hivyo suala watu kusindikiza jeneza kwa dhikiri au mfano wake ni jambo la katazo katika sheria, la gombezo katika sheria. Qala li annahu bid'ah, kwa sababu jambo hilo ni bid'ah, hilo jambo la kwenda na adhkari wakati kwenda kuzika ni bid'ah. والقول قيس بن عبادة وقول يا قيس ابن عبادة على سمولي نسمى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكوا مصحاب ومتوم عليه الصلاة والسلام يكرهون رفع الصوت, يكرهون رفع الصوت ولكوا مصحاب ومتوم عليه الصلاة والسلام ونتشكيا kunyanyua sauti inda janaiz, katika majeneza. Walikuwa mashahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam wanachukia kunyanyua sauti katika jeneza. Qala wa anna fihi tashabbuhan bin nasara, kwa sababu katika jambo hilo kuna kujifurahisha na manasara. Bid'ah, lakini pia jambo hilo la kwenda na adhkari wakati wakaenda kuzika kuna kujifananisha na manaswara. Masahaba walikuwa wanachukia jambo hilo. Sasa kama walikuwa wanachukia, walimeanzia wapi jambo hili? Si ni mashia wameanzisha? Ni mashia wameanzisha, na hawa wanajiita masuni humu, watu wa bid'ah hawa nao pia wakaingia huko, kwa sababu bid'ah nyingi zimeanzishwa na mashia. Lakini ukitafuta msingi wake, kwa maana uko wapi msingi wake katika Qur'ani au Sunna, huwezi kupata. Kwa hiyo kuna watu wanajiita masuni humu, lakini wameingia hai. Masahaba wale masuni wa kweli salafiyun walikuwa wanachukia jambo hilo. Sasa kama wao walikuwa wanachukia, walikuwa wanafanya nani? Masahaba walikuwa wanachukia jambo hilo, kwa maana kija wakati wao na Mtume alayhi salatu wassalam amefelewa na watu wake katika zama zake, watoto wake na wengine marafiki zake, wengine masahaba zake kwa ujumla, kwa lugha ya jumla haikutokea hilo. Kwa hivyo sio tu kwamba swala hili ni swala la bid'a, bali inaongezeka ubaya zaidi kwamba kuna kujifananisha na manaswara katika swala hilo la kufuata jeneza na sauti au moto, kuna kujifananisha na manaswara. فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم ma huwa anaji ma hiya anaji ya shekhe anaji jamii nchi kwa sababu wao wanaswara wananyua sauti zao kwa kuimba chochote katika zile injili zao yani wao wananyua sauti zao wakati wa kusindikiza jeneza kwa kuimba kupitia ile injili kazi kweli kweli wananyua sauti zao kwa kuimba kwa bidia zile injili zao wa adhkaru pamoja na adhkari zao zinajua siku wenyewe ma'atam tuit wa talhin wa tahzin wakiwa wanaimba hizo adhkari zao wafanye tamtuit yani kuvuta sauti yao yavutwa namna hiyo sauti fulani hivi ya kinyonge ya kuhuzunisha hivi tamtuit ni maddu sawt ni kule kuvuta sauti at-talhin ni ile kuvuta sauti kwa kupandisha namna hiyo teremsha namna hiyo sio fanya hivyo wenyewe wanajua wa tahzin na vile vile kwa kuhuzunisha yani aimba kwa unyonge fulani hivi namna fulani hivi ya huzuni haya ndio mambo yao kwa hiyo muislamu kufanya haya ni tashabuhan bihim ni kujifananisha na wao qala wa akbah min dhalik na jambo baya zaidi kuliko hayo tashyi'uha bil azf ala al alat al musiqiyya ni kule ulishindikiza jeneza wakiwa na huzuni kwa kupitia kwa kutumika ala au vyombo vya muziki yani kama vile wanaoa maana kuoa huko hatusemi kwamba kwenye kuoa muziki unafaa yani kama vile wanaoa na watu wakienda kuoa muziki vile vile basi kwenye kuzika muziki wafanye hivi amamaha azfan wa hazinan yafanya hayo mbele ya jeneza hali ya kuwa wana huzuni yani wamehuzunika mara nyingine wako muziki kwa mbali alafu zaimbo zile nyimbo za huzuni huzuni namna hii sio alikufa nani wa nani sio akaenda wapi akashuka mbinguni akaenda ardhini vitabu yote haya hayajuzu kama yufar fi baadhi ya bilad alislamia taqlidan lil kufar wallahu almusta'an sheikh anasema kama vile inafanywa katika baadhi ya miji ya Kiislamu aliyekuwa wenye kufanya hivyo wanafanya taklidan lil kufar wanaiga kufar wao kuiga tu kuna baadhi ya miji sheikh anasema hivi kama inafanywa haya aliyotajwa katika baadhi ya miji ya Kiislamu aliyekuwa wenye makafiri قال النووي رحمه الله تعالى في الاذكار اسمى الامام النووي ناني انا فاهم الامام النووي ني امام مذهب غير مذهب غير امام النووي ني امام مذهب غير شافعي مسكليزي امام النووي ني امام ومذهب الامام الشافعي يعني كما الشافعي يعني الشافعي لكن مسكليزي انا انا اسمى ndio mtakapojua kumbe hawa wanaojiita mashafi wako mbali na Imam Shafi. Bali wako mbali na madhhabi ya Imam Shafi kwa haya wanayoyafanya. Kwa sababu huyo ndio mshafi mwenyewe sasa, Imam Nawawi. Lakini sikilizeni haya wanayo yanasema. Na hawa ndio wale ambao walikuwa wanaenda kwa maandiko. Sio kunusuru madhehebu hata kama mfano ikiwa ni katika batili. Aamua mtu kuyanusuru. قال النووي رحمه الله اسمى الامام النووي رحمه الله في الأذكار في كتاب الأذكار واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنه السكون في حال السير مع الجنازة. أسامة الإمام النووي جوا حقيقة وساوى والمختار نقول إلي وشغلي وقمن يساوى وما كان عليه السلف ننجي أما يولقونا يوهيم ولي وشغلي يوكو na njia ambayo walikuwa nayo wale waliotangulia radhiyallahu anhum Allah wiradhi as-sukutu fi hali sayr ma'a al-janaza ni kunyamaza kimya wakati wa kwenda pamoja na jeneza. Hiyo ndio sawabu na hiyo ndio kauli ya sawa na ndio hiyo ndivyo walikuwa salaf wema waliotangulia walikuwa wao manhaji yao ni as-sukut fi hali sayr maa aljinaza ni kunyamaza kimya wakati wakienda na jeneza wakati wa kusindikiza jeneza. Imamu Nawawi atuambia hivyo, huyu ni imamu wa madhhabi ya Shafi. Ndipo tunapogundua kwamba hao wanaojiita mashafi leo wako mbali na imamu Shafi, bali wako mbali na madhhabi ya imamu Shafi, bali kiasi kikubwa wamebeba madhhabi ya Kishia. Lazima ukweli usemwe kwa kiasi kikubwa. Hii mienendo yao wanakwenda nayo ni madhhabu ya Kishia wala sio madhhabu ya Imamu Shafi, kwa sababu Imamu Shafi hayatambui hayo ya kwenda ya kusindikiza jeneza na sauti, hayatambui. Wala wafuasi wake waliokuja kama hawa akina al-Imamu Nawawi wala pia hawatambui swala la kusindikiza jeneza kwa sauti, hawatambui. Sasa mmepata wapi? Sisi tunajua mlikopata, hata jeje kama mjui, sisi tunajua mlikochukua. Lakini sio kumwegemezea mambo haya al-Imamu Shafi. Abadan. Kwa hivyo asema al-Imamu Shafi maneno hayo, anasema anaendelea kusema, "Fala yurfa'u sawtu bi qira'atin wala bi dhikri wala ghayri dhalik wala hayyanuliwi sauti wakati wa kusindikiza jeneza kwa kisomo kwa dhikri wala kinyume na hayo hakuna sauti yenyuka." Maana wakati wa kusindikiza jeneza Imamu Nawawi atuambia wala halisindikizi kwa kunyanyua sauti, sawa sawa ni kiraa kisomo au sawa sawa ni dhikri au yasiyo kwa hayo, wala ikuwatu jeneza kwa namna hiyo. Aendelea kusema wal hikmatu fihi dhahira, na hikima iliyoko katika kusindikiza jeneza bila ya sauti, hikima iko wazi. Wahiya annahu askanu li khatirihi wa ajma'u li fikrihi fima yata'allaq bil janaza, na hikima iliyoko katika kwenda kusindikiza jeneza kimya kimya, hikima iliyoko ni kwamba jambo hilo kunyamaza kimya ni jambo ambalo linatuliza akili ya mtu. Yaani ukiwa uko kimya usindikiza jeneza, basi hakuna unachowaza ila hicho unachokisindikiza. Lakini ukiwa wazungumza huku, wasoma huku, waimbia kule, hata hizo fikra zenyewe hakuna tena. Kwa hivyo suala la kunyamaza kimya kuna hikima. Miongoni mwa hikima ni kwamba mtu akili zake zinatulia mno. Bali vile vile fikira zake zinakusanyika sana tu katika suala au jambo linalofungamana na jeneza. Yaani fikira zako zinakuwa zinafungamana jeneza. Kwa hivyo ukienda kimya wafikiria hilo jambo. Lakini huko himba, ufanya adhikari huku, huku yani wewe haumo. Kwa hivyo watu wajifunze haya maneno yanayosemwa na mwanachuoni wa Kishafi, al-Imamu Nawawi rahimahullah. Bali aendelea kusema fahadha huwa alhaq, na hii ndiyo haki. Hii ya kwamba watu wafuata jeneza kimya kimya, hii ndiyo haki. Sasa ni mmoja utakubali usikubali, hiyo sio kazi yetu. Wewe ushasikia hii ndiyo haki, anayesema ni imamu wako. huyo unayejina imamu wako huyo asema. Kwa hivyo asema wa hadha huwa alhaq, na hii ndio haki yenyewe. Aendelea kusema wala tahtaru bikathra man yukhalifu, wala usihurike kwa wingi wa wale ambao wanakhalifu hii haki ya kwenda wakati wa kusindikiza jeneza kimya kimya, wala usihurike nao, usihurike, usidanganyike na wale watu wengi ambao wanakhalifu hii haki ya kusindikiza jeneza kimya kimya, wala usihurike nao. Yani kana kwamba vile imamu ndio biachana nao, au sio? Sio maana yake, achana nao, usijali wala usiguriki kutokana na uwingi wao. Ndio pale mtu aangalia wala hii ni tuko kweli kweli, watu washindikize jeneza kwa adhkari, kwa sauti, wewe wagundua kwamba kumbe watu pia ni majaji na hivyo hivyo. Maana neno hili linafaa hapa, hakuna neno lingine la kutumia, tutumia hivyo hapo, utajua kwamba kumbe watu ni majahili. Hata maneno ya maulama pia, maulama wao pia wako kwa nani. Fakad qala Abu Ali Al-Fudayl ibn Iyad radhiyallahu anhu ma maana, na kashasema wanachuoni Abu Ali Al-Fudayl ibn Iyad radhiyallahu anhu, maneno ambayo yako maana ya maneno ya Imam an-Nawawi, ma maana, maneno ambayo yamekuja kwa maana ile ile ya maneno ya al-Imam an-Nawawi. Anasema ilzam turuqal huda, jilazimishe na njia ya uongofu. Wala yadurruka qillatu as-salikin, asema ilzam turuqa al-huda, jilazimishe na njia ya uongofu. Wala yadurruka qillatu as-salikin, wala lisikudhuru wewe kutokana na uchache wa wale wenye kwenda katika njia ya uongofu, isikudhuru hivyo. Yaani usidhurike wewe kwa sababu wanaokwenda na hiyo njia ni wachache, jilazimishe nayo. Wa iyyaka wa turuqa ad-dalala, wa iyyaka wa turuqa ad-dalala, na tahadhari ole wako na njia ya upotevu. Wala tadharru bikathrati al-haliki, wala usihurike na wingi wenye kuangamia. Yaani wingi wa wale ambao wanapenda njia ya upotevu, usigulike nao. Wakad ruwina fi sunan al-Bayhaqi ma yaktadhi ma qultu, na tumepokea, imepokelewa, tumepokea sisi kutoka sunan al-Bayhaqi yale maneno ambayo yanapelekea, yana maana ya haya ndio yazungumza. Yushiru ila qawli Qais ibn Ubada, anaashiria huyu katika kauli ya Qais ibn Ubada. Ni ipi hiyo? Qais ibn Ubada anasimulia, anasema kana ashabu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, walikuwa masahaba wa mtume alayhi salatu wa salam, yakrahuna raf'a sawti 'inda al-janaza, walikuwa wachukia mno kunyanyua sauti katika jeneza. Hayo ndio maneno yaliyopokelewa katika sunan al-Bayhaqi. واما ما يفعله الجهل, اما vile vitendo vinavyofanywa na watu wajinga. Sheikh anasema sio mimi, tuelewane vizuri, mimi nanukuru hapa, mimi nanukuru haya maneno yameandikwa hivi, baki sio kaniambia baadaye hapa fulani ameita watu wajinga. La, mimi nasoma maneno hapa ya wanachuoni, lakini nasoma hivi, siongezi wala sipunguzi. Anasema wa amma ma yaf'aluhu aljahlatu, amma yale mambo yanayofanywa na wajinga. Sasa utasemaje? Hebu nitafutie namna ya kusema, utasemaje sasa? Sheikh unasemaje? Hivi hivi. Unataka nikupepesha hapo unasemaje? Anasema amma ma yaf'aluhu al-jahlatu. Amma yale mambo yanayofanywa na wajinga min al-qira'ati ala al-jinaza. Kusoma katika jeneza hayako mwetu. Hao nao pia wote huko. Usipate taabu sana. Sababu maneno ya shehe haya yanaelea. Ama yanayofanywa na wajinga katika kusoma katika jeneza. Kuna watu jeneza iko hapo wanagawana majusu. Hapa hapa nasoma kabisa hapa. Majusu. Wengine Yasini nasoma huko, wengine wamegeukia kazi. Hii ni kazi pia. Yaani kana kwamba hawachunguliwi wanachuni wao wanasemaje. Hivi mwayafahamu maneno yale maneno ya nani? Haya ni maneno ya mwanachuoni wa kishafi Imam Nawawi haya. Ananukuru na yeye amezungumza maneno yake alafu akastadili akanukuru sasa. Katika suala la kusoma katika jeneza. Kama wale wanaofanywa na hao watu bila mashiki wa ghairiha katika miji ya Damascus na miji mingine min al-qira'ati katika kusoma bitamthil wa ikhraj al-kalam an mawadhihi fa haramun bi ijma'. Yani yofanywa na watu katika kusoma katika jeneza na vile vile kurefusha sauti. Kuna watu wengine wajiona wajanja kweli kweli, ashindikize jeneza ile aimba kweli kweli, mjanja jiona wewe ndio jojo jinga kweli kweli. Wewe unajua kinyume chake. Alafu yeye anaona mjanja, alafu mara nyingine afanya makusudi. Akuuji wewe, umudhi nani? La ilaha illallah. La ilaha. Ai, jamani. Sasa wewe akikuona hivi, mtu una ndevu au una kisusaki, una kanga, afanya makusudi. Eti akuuji. Umudhi nani? Si atupate tabu, si tunajua kwa sababu maneno yake ya soko tunajua. Si kuna vitu vinatukumbusha yani. Yaani hayo matendo unayofanya kuna vitu vinatukumbusha. Vitu gani ndio hivi hapa? Wa amma ma yaf'aluhu al-jahlatu. Sitokumbuka. Sikumbuka. Atupate tabu kwa sababu tumekumbuka tumejua. Kwa hiyo kusoma kwa kurefusha sauti na kuyatoa maneno kutoka katika sehemu zake, hii ni haramu shaka nasema. Hii ni haram bi ijma'i ulama, kwa makubaliano wanachuoni. Qala wa qad hawatu qubhahu wa ghilaza tahrimihi wa fisqa man tamakkana min inkarihi falam yunkiru fi kitab adab alqira'a wallahu almusta'an. Al-Imam an-Nawawi anasema kwa hakika nimeweka wazi ubaya wa mambo haya. Kwa hakika nimeweka wazi kubha ubaya wa mambo haya mnayofanya haya. Wa ghilaza tahrimihi, na vile vile nimeweka mambo usitu wa uharamu wake mambo mnayoyafanya haya. Yaani ni uharamu mkubwa kabisa. Wa fisqa man tamakkana min inkarihi falam yunkiru. Na nimeweka wazi uovu wa yule ambaye ana uwezo wa kukataza mambo haya na ikawa hajakataza. Ameweka wazi kwamba huyo ni muovu. Yaani yule ambaye ana uwezo wa kukataza haya na asikatazi, basi kaweka wazi kwamba huyo ni fasiki. Mambo gani yanazungumzwa hapo? Si hayo mambo ya kwenda sauti na sauti makaburini? Si ndio hayo hayo? Na adhkari makaburini ndio haya yanazungumzwa na Imam Nawawi. Al-Allama anasema nimeweka wazi fi kitabi adabi al-qira'a. Katika kitabu cha adab al-qira'a. Wallahu al-musta'an. Qult. Al-Allama Sheikh Al-Albani rahimahullah anasema nikasema. Yani haya maneno yaliyopita yalikuwa maneno ya al-Imam an-Nawawi. Sheikh al-Albani anasema yushiru ila kitabihi at-tibyan fi adab hamalat al-Qur'an. Katika kitabu chake anaashiria hicho. Yani haya maneno yako ndani ya kitabu hichi. At-tibyan fi adab hamalat al-Qur'an. Angalia kitabu hili na kutama neno ya al-Allama al-Imam an-Nawawi akikemea mambo haya. Na huyu ndio mwanachuoni wa Kishafi kwa madhhabi ya Imam Shafi anakemea hili. Kwa leo nadhani muda umeenda sana. Ningesimama hapa ingekuwa ni auda. Tosheke kwa haya, tutakuja kuendelea insha Allah na nukta ya 49. Nukta ya 49, lakini najua kwamba kuna jambo umeliacha kidogo, tutakuja kulifanyia kazi kesho insha Allah. Muda umeenda sana. Naam. Marfu'a muttasil sanadan. Ana ajibu. Al-marfu'a hadithun muttasil sanadan ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wal-mawquf athar as-sahaba. Yani ukisikia hadithi ya marfu' ni hadithi ambayo moja kwa moja isnadi yake imeungana kwa kufikia Mtume alayhi salatu wassalam. Na mawquf ni hadithi ambayo au athari ambayo maneno hayo yameishia kwa sahaba. Yani yeye hajasema kwamba nimemsikia au nimepokea kutoka kwa Mtume. Inaitwa athari. Barakallahu fiik.